้ปฏิบัติจะพยายามปรุงแต่งข้อปฏิบัติคือวัดที่เคร่งครัดเข้มงวดขึ้นมาใช้ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปฝ่ายผู้มองการปฏิบัติที่ขาดโยนิโสมนสิการในเรื่องในด้านนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเห็นการปฏิบัติเคร่งครัดเข้มงวดทำยากเกินปกติธรรมดามากเท่าใดก็ยิ่งมีความโน้มเอียงที่จะเลื่อมใสยิ่งขึ้นเท่านั้นภาวะเช่นนี้ย่อมเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งที่นำไปสู่ความประพฤติปฏิบัติเข้มงวดบีบรัดตนเองผิดวิสัยธรรมดาที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าปฏิปทาเหี้ยมเกลี่ยมของพวกนักบวชชีเปลือยซึ่งเป็นศีลพัตตะปรามาสและเป็นข้อปฏิบัติเอียงสุดฝ่ายอัตตกิลมะฐานุโยคเช่นถือกินแต่ผักดองถือกินแต่ข้าวฟ่างถือกินแต่กากข้าวถือกินหญ้าเป็นอาหารถือกินแต่ผลไม้หล่นถือนุ่งห่มผ้าบางสกุลถือห่มผ้าคากรองถือถอนผมถอนหนวดถือนอนบนหนามเป็นต้นและที่รุนแรงผิดธรรมดากว่านี้อีกเป็นอันมากส่วนผู้ถือศีลโดยเข้าใจความมุ่งหมายก็ย่อมมองความเคร่งครัดมีระเบียบเรียบร้อยเป็นเบื้องแรกเหมือนกันแต่จะคำนึงหรือถึงกับถามต่อไปด้วยว่าเพื่ออะไรสัมพันธ์กับส่วนอื่นในกระบวนการปฏิบัติธรรมอย่างไรหรือไม่รู้จักแยกเช่นว่านี้เป็นศีลคือระเบียบกลางนี้เป็นวัตระหรือพรตคือข้อปฏิบัติเสริมท่านผู้นี้ควรถือวัตระซึ่งเคร่งครัดเข้มงวดมากข้อนี้ด้วยเหตุผลดังนี้ท่านผู้นี้ไม่ควรถือวัตระข้อนี้ด้วยเหตุผลดังนี้ข้อปฏิบัติอย่างนี้ให้ถือบังคับเสมอเหมือนกันเพราะเหตุหรือเพื่อผลดังนี้ข้อปฏิบัติอย่างนี้ให้บุคคลสมัครใจเลือกได้เพราะเหตุเพื่อหรือเพื่อผลเกี่ยวด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคลดังนี้ผู้นี้ปฏิบัติเคร่งครัดเข้มงวดและได้บรรลุผลสำเร็จด้วยดีท่านผู้นี้ปฏิบัติเคร่งครัดเข้มงวดแต่ไม่สำเร็จผลดีนี่เพราะอะไรผู้นี้เคร่งครัดน้อยกว่าและไม่เข้มงวดเหตุใดจึงก้าวหน้าในการปฏิบัติดีกว่าผู้โน้นที่เข้มงวดเคร่งครัดและเข้มงวดดังนี้เป็นต้นในทางปฏิบัติดูเหมือนว่าวิธีคิดแบบนี้จะลดความสำคัญลงบ้างในกรณีที่มีกัลยาณมิตรคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ใกล้ชิดเพราะดำเนินปฏิปทาด้วยศรัทธาไว้วางใจต่อปัญญาของกัลยาณมิตรนั้นและหวังว่าค่อยๆทำค่อยๆรู้ไปกัลยาณมิตรคงไม่นำไปผิดแต่ในพระบาลีเดิมยังไม่พบข้อยกเว้นเพราะหน้าที่อย่างหนึ่งของกัลยาณมิตรก็คือการชี้แจงให้เขารู้อัตรู้ธรรมหรือชี้ช่องให้เขาเข้าใจอัตเข้าใจธรรมข้อ6วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกหรือพิจารณาให้เห็นครบทั้งอัสสาทะอาทีนวะและนิสสรณะเป็นการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอีกแบบหนึ่งซึ่งเน้นการยอมรับความจริงตามที่สิ่งนั้นๆเป็นอยู่ทุกแง่ทุกด้านทั้งด้านดีด้านเสียและเป็นวิธีคิดที่ต่อเนื่องกับการปฏิบัติมากเช่นบอกว่าก่อนจะแก้ปัญหาจะต้องเข้าใจปัญหาให้ชัดเจนและรู้ที่ไปให้ได้ดีก่อนหรือก่อนจะละจากสิ่งหนึ่งไปหาอีกสิ่งหนึ่งต้องรู้จักทั้งสองฝ่ายดีพอที่จะให้เห็นได้ว่าการละและไปหานั้นหรือการทิ้งอย่างหนึ่งไปเอาอีก อย่างหนึ่งนั้นเป็นการกระทำที่รอบคอบสมควรและดีจริงอัสสาทะแปลว่าส่วนดีส่วนอร่อยส่วนหวานชื่นคุณค่าข้อที่น่าพึงพอใจอาทีนวะคือหรืออาทีนภะแปลว่าส่วนเสียข้อเสียช่องเสียโทษข้อบกพร่องนิสรณะแปลว่าทางออกทางรอดภาวะหลุดรอดปลอดพ้นหรือสลัดออกได้ภาวะที่ปลอดหรือปราศจากปัญหามีความสมบูรณ์ในตัวดีงามจริงโดยไม่ต้องขึ้นต่อข้อดีข้อเสียไม่ขึ้นต่ออัสสาทะและอาทีนวะของสิ่งที่เป็นปัญหาหรือภาวะที่สลัดออกมานั้นการคิดแบบนี้มีลักษณะที่พึงย้ำสองประการ 1. การที่จะชื่อว่ามองเห็นตามเป็นจริงนั้นจะต้องมองเห็นทั้งด้านดีด้านเสียหรือทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้นๆไม่ใช่มองแต่ด้านดีหรือคุณอย่างเดียวและไม่ใช่เห็นแต่โทษหรือด้านเสียอย่างเดียวเช่นที่มองว่าที่ชื่อว่ามองเห็นกามตามเป็นจริงคือรู้ทั้งคุณและโทษของกาม 2. เมื่อจะแก้ปัญหาปฏิบัติหรือดำเนินมรรควิธีออกไปจากภาวะที่ไม่พึงประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเพียงรู้คุณโทษข้อดีข้อเสียของสิ่งที่เป็นปัญหาหรือภาวะที่ไม่ต้องการเท่านั้นยังไม่เพียงพอจะต้องมองเห็นทางออกมองเห็นจุดหมายและรู้ว่าจุดหมายหรือที่จะไปนั้นคืออะไรคืออย่างไรดีกว่าและพ้นจากข้อบกพร่องจุดอ่อนโทษส่วนเสียของสิ่งหรือภาวะที่เป็นปัญหาอยู่นี้อย่างไรไม่ต้องขึ้นต่อคุณโทษข้อดีข้อเสียแบบเก่าอีกต่อไปจริงหรือไม่จุดหมายหรือที่ไปหรือภาวะปลอดปัญหาเช่นนั้นมีอยู่จริงหรือเป็นไปได้อย่างไรไม่พึงผลีผลามละทิ้งสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาหรือผลีผลามปฏิบัติเช่นพระพุทธเจ้าทั้งที่ทรงทราบแจ้งว่ากามมีข้อเสียมีโทษมากมายแต่ถ้ายังไม่ทรงเห็นนิสรณะแห่งกามก็ไม่ทรงยืนยันว่าจะไม่เวียนกลับมาหากามอีกภิกษุทั้งหลายก่อนสัมโพธิเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังไม่ได้ตรัสรู้เราได้มีความคิดว่าอะไรหนอคือส่วนดีคืออัสสาทะในโลกอะไรคือส่วนเสียคืออาทีนวะอะไรคือทางออกคือนิสรณะเรานั้นได้มีความคิดว่าความสุขความฉ่ำชื่นใจที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยสิ่งใดๆในโลกนี้คือส่วนดีในโลกข้อที่โลกไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี่คือส่วนเสียในโลกภาวะที่ปราศที่บำราศฉันทราคะสิ่งที่ละฉันทราคะในโลกได้คือนิพพานนี้คือทางออกในโลกภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวแสวงหาอัสสาทะของโลกอันใดเป็นอัสสาทะในโลกอันนั้นเราได้ประสบแล้วอัสสาทะในโลกมีเท่าใดอัสสาทะนั้นเราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาอาทีนวะของโลกอันใดเป็นอาทีนวะในโลกอันนั้นเราได้ประสบแล้วอาทีนวะในโลกมีเท่าใดอาทีนวะนั้นเราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหานิสรณะของโลกอันใดเป็นนิสรณะในโลกอันนั้นเราได้ประสบแล้วนิสรณะในโลกมีเท่าใดนิสรณะนั้นเราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ประจักษ์ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัสสาทะของโลกโดยความเป็นอัสสาทะซึ่งอาทีนวะโดยความเป็นอาทีนวะและซึ่งนิสสรณะโดยความเป็นนิสสรณะตราบใดตราบนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญญาณว่าตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภิกษุทั้งหลายถ้าอัสสาทะจักไม่ได้มีในโลกแล้วไสสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในโลกแต่เพราะอัสสาทะในโลกมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในโลกถ้าอาทีนวะจักไม่ได้มีในโลกแล้วไสสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในโลกแต่เพราะอาทีนวะในโลกมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในโลกถ้านิสสรณะจักมิได้มีในโลกแล้วไสสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกจากโลกแต่เพราะนิสสรณะในโลกมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากโลกได้ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้จักไม่รู้ประจักษ์ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัสสาทะของโลกโดยความเป็นอัสสาทะซึ่งอาทีนวะโดยความเป็นอาทีนวะซึ่งนิสสรณะโดยความเป็นนิสสรณะตราบใดตราบนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ยังสลัดออกไม่เกาะเกี่ยวหลุดพ้นจากโลกเป็นอยู่ด้วยใจไร้เขตแดนไม่ได้แต่เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายรู้ประจักษ์ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัสสาทะของโลกโดยความเป็นอัสสาทะซึ่งอาทีนวะโดยความเป็นอาทีนวะและซึ่งนิสสรณะโดยความเป็นนิสสรณะเมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงจะสลัดออกไม่เกาะเกี่ยวหลุดพ้นจากโลกเป็นอยู่ได้ด้วยจิตใจไร้เขตแดนภิกษุทั้งหลายสัมมณะทั้งหลายก็ดีพราหมณ์ทั้งหลายก็ดีเหล่าหนึ่งเหล่าใดยังไม่รู้ชัดซึ่งอัสสาทะของโลกโดยความเป็นอัสสาทะซึ่งอาทีนวะโดยความเป็นอาทีนวะและซึ่งนิสสรณะโดยความเป็นนิสสรณะสัมมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็ยังยอมรับไม่ได้ว่าเป็นสัมมณะในหมู่สัมมณะทั้งหลายยังยอมรับไม่ได้ว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งหลายและท่านเหล่านั้นก็ยังไม่ชื่อว่าประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งอัตถะแห่งความเป็นสัมมณะหรือซึ่งอัตถะแห่งความเป็นพราหมณ์ภิกษุทั้งหลายก่อนสัมโพธิเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังไม่ได้ตรัสรู้เราได้มีความคิดว่าอะไรหนอคือส่วนดีของรูปอะไรเป็นส่วนเสียอะไรเป็นทางออกอะไรคือส่วนดีของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรคือส่วนเสียอะไรคือทางออกเรายังไม่รู้ประจักษ์ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัสสาทะของอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านั้นโดยความเป็นอัสสาทะซึ่งอาทีนวะโดยความเป็นอาทีนวะและซึ่งนิสสรณะโดยความเป็นนิสสรณะตราบใดตราบนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภิกษุทั้งหลายสัมมณะทั้งหลายก็ดีพราหมณ์ทั้งหลายก็ดีเหล่าหนึ่งเหล่าใดไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งส่วนดีของกามทั้งหลายโดยความเป็นส่วนดีซึ่งส่วนเสียโดยความเป็นส่วนเสียและซึ่งนิสสรณะโดยความเป็นนิสสรณะข้อที่สัมมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจักชื่อว่ารู้จักคือปริญญา กามทั้งหลายเองหรือจักชักจูงผู้อื่นให้ปฏิบัติตามแล้วรู้จักกามทั้งหลายได้นั้นย่อมมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ส่วนสมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดย่อมรู้ชัดความเป็นจริงซึ่งส่วนดีของกามทั้งหลายโดยความเป็นส่วนดีซึ่งส่วนเสียโดยความเป็นส่วนเสียและซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะข้อที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะกำหนดรู้วงเล็บปริญญากามทั้งหลายเองหรือจักชักจูงผู้อื่นให้ปฏิบัติตามแล้วกำหนดรู้กามทั้งหลายได้นั้นย่อมเป็นฐานะที่เป็นไปได้ภิกษุทั้งหลายอะไรคือส่วนดีของกามทั้งหลายหรือความสุขความฉ่ำชื่นใจที่เกิดขึ้นอาศัยกามคุณห้านี้คือส่วนดีของกามทั้งหลายอะไรคือส่วนเสียของกามทั้งหลายกองทุกข์ที่เห็นประจักษ์เองกองทุกข์มีในเบื้องหน้าอะไรคือนิสรณะแห่งกามทั้งหลายหรือภาวะบำราศฉันทราคะเป็นที่ละฉันทราคะในกามทั้งหลายได้คือนิพพานนี้คือนิสรณะแห่งกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมนสิการอยู่ซึ่งกามทั้งหลายจิตไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่แนบสนิทไม่น้อมดิ่งไปในกามทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนสิการเนกขัมมะจิตย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสย่อมแนบสนิทย่อมน้อมดิ่งไปในเนกขัมมะจิตของเธอนั้นเป็นอันดำเนินไปดีอบรมดีแล้วออกไปได้ดีหลุดพ้นดีแล้วไม่เกาะเกี่ยวกับกามทั้งหลายอาสวะความคับแค้นเดือดร้อนเหล่าใดที่จะเกิดขึ้นเพราะกามเป็นปัจจัยเธอเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากอาสวะความคับแค้นความเดือดร้อนเหล่านั้นเธอจะไม่เสวยเวทนานั้นนี้เรียกว่านิสรณะแห่งกามทั้งหลายเรานี้เองครั้งก่อนเมื่อยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าบำรุงบำเรอตนต่อมาเรานั้นทราบตามเป็นจริงซึ่งเหตุเกิดขึ้นซึ่งความดำรงอยู่ไม่ได้ซึ่งส่วนดีซึ่งส่วนเสียและซึ่งทางออกของกามทั้งหลายจึงละกามตัณหาบรรเทาความเร่าร้อนกามปราศจากความกระหายมีจิตสงบภายในเป็นอยู่พระเหล่านั้นมองเห็นสัตว์เหล่าอื่นผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลายถูกกามตัณหาชอนชัยถูกความเร่าร้อนกามเร้ารุนเสพกามอยู่เราก็หาไฟทยานต่อสัตว์เหล่านั้นหาพลอยอภิรมย์ในกามเหล่านั้นไม่ข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะเรารื่นรมอยู่ด้วยการชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมจึงไม่ใฝ่ทยานต่อความสุขที่สามกว่าไม่นึกอภิรมย์ในความสุขที่สามกว่านั้นดูก่อนมหานามะก่อนสัมโพธิเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังไม่ได้ตรัสรู้เราได้เห็นเป็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่ากามทั้งหลายมีอัสสาทะน้อยมีทุกข์มากมีความคับข้องมากอาทีนวะในกามนี้ยิ่งนักแต่เรานั้นยังไม่ได้ประสบปีติสุขอันปราศจากกามปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายหรือปีติสุขอื่นที่ประณีตยิ่งกว่านั้นเราจึงยังปฏิญาณคือยืนยันมิได้ก่อนว่าจะเป็นผู้ไม่วกเวียนมหากามทั้งหลาย แต่เมื่อใดเราได้มองเห็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามทั้งหลายมีอัสสาทะน้อยและเรานั้นได้ประสบปีติสุขอันปลอดจากกามปลอดจากอกุศลธรรมทั้งหลายพร้อมทั้งปีติสุขอันปีติสุขอื่นที่ประณีตยิ่งกว่านั้นเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณได้ว่าเป็นผู้ไม่วกเวียนมหากามทั้งหลายนี้เป็นตัวอย่างความจากบาลีพอเป็นเครื่องแสดงให้เห็นแนวความคิดแบบนี้วิธีคิดแบบนี้ใช้ได้กับเรื่องทั่วๆไปแม้แต่ข้อธรรมะเช่นในปฏิสัมภิทามรรคกล่าวถึงอัสสาทะและอาทีนวะของอินทรีย์ห้าเช่นว่าความไม่ปรากฏแห่งอุทธัจจะความไม่ปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะอุทธัจจะความแกล้วกล้าเนื่องจากการดำเนินชีวิตโดยไม่ฟุ้งซ่านและการประสบสุขวิหารธรรมอันประณีตเป็นอัสสาทะของสมาธิการที่อุทธัจจะยังปรากฏขึ้นได้การที่ความเร่าร้อนเนื่องจากอุทธัจจะยังปรากฏได้ภาวะที่ยังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอาทีนวะของสมาธิดังนี้เป็นต้นในทางปฏิบัติระดับชีวิตประจำวันโดยมากเป็นเพียงการเลือกระหว่างสิ่งที่มีโทษมากคุณน้อยกับสิ่งที่มีคุณมากโทษน้อยหรือแม้ได้นิสสรณะก็มักเป็นนิสสรณะแบบสัมผัสคือทางออกที่ดีที่สุดในกรณีนั้นๆในภาวะเช่นนี้ก็ไม่ควรลืมใช้วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกคือควรยอมรับส่วนดีและสิ่งหรือข้อปฏิบัติที่ตนละเว้นและไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดซึ่งโทษข้อบกพร่องจุดอ่อนส่วนเสียหรือช่องทางที่จะเสียของสิ่งหรือข้อปฏิบัติที่ตนเลือกรับเอาการคิดมองตามความเป็นจริงเช่นนี้จะทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องที่สุดมีความไม่ประมาทอาจนำเอาส่วนดีของสิ่งที่ตนละเว้นมาใช้ประโยชน์ได้และสามารถหลีกเลี่ยงหรือมีโอกาสแก้ไขส่วนเสียส่วนบกพร่องที่ติดมากับสิ่งหรือข้อปฏิบัติที่ตนเลือกรับเอานั้นได้ด้วยในการสั่งสอนตัวอย่างแสดงแนวคิดแบบคุณโทษและทางออกนี้ก็คือพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอนุบุพพิกถาซึ่งเป็นแนวการสอนธรรมแบบหลักที่ทรงใช้ทั่วไปหรือใช้เป็นประจำโดยเฉพาะก่อนทรงแสดงอริยสัจ4กล่าวถึงการครองชีวิตดีงามโอบอ้อมอารีช่วยเหลือกันดำรงตนในสุจริตที่เรียกว่าทานและศีลแล้วแสดงชีวิตที่มีความสุขความเอิบอิ่มพรั่งพร้อมที่เป็นผลของการครองชีวิตดีงามเช่นนั้นเรียกว่าสักขะจากนั้นแสดงแง่เสียข้อบกพร่องโทษความไม่สมบูรณ์เพียงพอของความสุขความพรั่งพร้อมเช่นนั้นเรียกว่ากามาทีนวะและในที่สุดแสดงทางออกพร้อมทั้งผลดีต่างๆของทางออกนั้นเรียกว่าเนกขัมมานิสังสะเมื่อผู้ฟังมองเห็นผลดีของทางออกนั้นแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ4ต่อท้ายให้เป็นตอนจบ 7. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมหรือการพิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนาคือการใช้สอยหรือบริโภคเป็นวิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา เป็นขั้นฝึกหัดขัดเกลากิเลสหรือตัดทางไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วชักจูงพฤติกรรมต่อไปวิธีคิดแบบนี้ใช้มากในชีวิตประจำวันเพื่อเกี่ยวข้องกับการบริโภคใช้สอยปัจจัย4และวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมีหลักการโดยย่อว่าคนเราต่อไปเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพราะเรามีความต้องการและเห็นว่าสิ่งนั้นๆจะสนองความต้องการของเราได้สิ่งใดสามารถสนองความต้องการของเราได้สิ่งนั้นก็มีคุณค่าแก่เราหรือที่เรานิยมเรียกว่ามันมีประโยชน์คุณค่านี้จำแนกได้เป็น2ประเภทตามชนิดของความต้องการคือ 1. คุณค่าแท้หมายถึงความหมายคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งทั้งหลายในแง่ที่สนองความต้องการของชีวิตโดยตรงหรือที่มนุษย์นำมาใช้แก้ปัญหาของตนเพื่อความดีงามความดำรงอยู่ด้วยดีของชีวิตหรือเพื่อประโยชน์สุขทั้งสองทั้งของตนเองและผู้อื่นคุณค่านี้อาศัยปัญญาเป็นเครื่องตีค่าหรือวัดราคาจะเรียกว่าคุณค่าที่สนองปัญญาก็ได้เช่นอาหารมีคุณค่าอยู่ที่ประโยชน์สำหรับหล่อเลี้ยงร่างกายให้ดำรงชีวิตอยู่ได้มีคุณภาพดีสุขภาพดีเป็นอยู่ผาสุขมีกำลังเกื้อกูลแก่การบำเพ็ญกิจหน้าที่รถยนต์ช่วยให้เดินทางได้รวดเร็วเกื้อกูลแก่การปฏิบัติหน้าที่การงานความเป็นอยู่การบำเพ็ญประโยชน์สุขควรมุ่งเอาความสะดวกปลอดภัยแข็งแรงทนทานเป็นต้น 2. คุณค่าพอกเสริมหรือคุณค่าเทียมหมายถึงความหมายคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์พอกพูนให้แก่สิ่งนั้นเพื่อปลนเปลอการเสพเสวยเวทนาหรือเพื่อเสริมราคาเสริมขยายความมั่นคงยิ่งใหญ่ของตัวตนที่ยึดถือไว้คุณค่านี้อาศัยตัณหาเป็นเครื่องตีค่าหรือวัดราคาจะเรียกว่าคุณค่าสนองตัณหาก็ได้เช่นอาหารมีคุณค่าอยู่ที่ความอร่อยเสริมความสนุกสนานเป็นเครื่องแสดงฐานะความโก้หรูหรารถยนต์เป็นเครื่องวัดฐานะแสดงความโก้ความมั่งมีมุ่งเอาความสวยงามและความเด่นเป็นต้นวิธีคิดแบบนี้ใช้พิจารณาในการเกี่ยวข้องปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการบริโภคใช้สอยการซื้อหาหรือการครอบครองโดยมุ่งให้เข้าใจและเลือกเสพคุณค่าแท้ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและผู้อื่นคุณค่าแท้นี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริงแล้วยังเกื้อกูลแก่ความเจริญงอกงามของกุศลธรรมเช่นความมีสติเป็นต้นทำให้พ้นจากความเป็นทาสของวัตถุเพราะเป็นการเกี่ยวข้องด้วยปัญญาและมีขอบเขตอันเหมาะสมมีความพอเหมาะพอดีต่างจากคุณค่าพอกเสริมด้วยปัญหาซึ่งไม่ค่อยเกื้อกูลแก่ชีวิตบางทีเป็นอันตรายแก่ชีวิตทำให้อกุศลธรรมเช่นความโลภความมัวเมาความริษยามานะทิฐิตลอดจนการยกตนข่มผู้อื่นเจริญขึ้นไม่มีขอบเขตและเป็นไปเพื่อการแก่งแย่งเบียดเบียนตัวอย่างเช่นอาหารที่กินด้วยปัญญาเพื่อคุณค่าแท้มื้อหนึ่งราคา10บาทอาจมีคุณค่าแก่ชีวิตมากมาย เกินกว่าอาหารมื้อเดียวราคา 1,000 ที่กินด้วยตัณหาเพื่อเสริมราคาของตัวตนและน้ำซ้ำอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายภิกษุพิจารณาโดยแยกคายจึงใช้จีวรเพียงเพื่อกำจัดหนาวร้อนสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ควรละอายภิกษุพิจารณาโดยแยกคายกินฉันบิณฑบาตมิใช่เพื่อความสนุกสนานมิใช่เพื่อมัวเมามิใช่เพื่อประดับมิใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อความดำรงอยู่แห่งร่างกายเพื่อยังชีวิตเพื่อกำจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าและไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นการมีชีวิตเป็นไปจักมีแก่เราพร้อมทั้งความไม่เป็นโทษและความอยู่ผาสุกภิกษุพิจารณาโดยแยบคายจึงเสพเสนาสนะเพียงเพื่อกำจัดหนาวร้อนสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายจากฤดูกาลเพื่อได้ความรื่นรมในการหลีกเร้นภิกษุพิจารณาโดยแยบคายจึงเสพยาและเครื่องประกอบอันเป็นปัจจัยสำหรับคนไข้เพียงเพื่อกำจัดเวทนาทั้งหลายเนื่องจากอาพาธต่างๆซึ่งเกิดขึ้นแล้วเพื่อความเป็นผู้ไม่มีอาพาธเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง 8. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมอาจเรียกง่ายๆว่าวิธีคิดแบบเร้ากุศลหรือคิดแบบกุศลภาวนาเป็นวิธีคิดในแนวสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหาจึงจัดได้ว่าเป็นข้อปฏิบัติระดับต้นๆสำหรับส่งเสริมความเจริญงอกงามแห่งคุณกุศลธรรมและสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกียะหลักการทั่วไปของวิธีคิดแบบนี้มีอยู่ว่าประสบการณ์คือสิ่งที่ได้ประสบหรือได้รับรู้อย่างเดียวกันบุคคลผู้ประสบหรือรับรู้ต่างกันอาจมองเห็นและคิดนึกปรุงแต่งไปคนละอย่างสุดแต่โครงสร้างแนวทางความเคยชินต่างๆที่เป็นเครื่องปรุงของจิตคือสังขารที่ผู้นั้นได้สั่งสมไว้หรือสุดแต่การทำใจในขณะนั้นๆของอย่างเดียวกันหรืออาการกิริยาเดียวกันคนหนึ่งมองเห็นแล้วคิดปรุงแต่งไปในทางดีงามเป็นประโยชน์เป็นกุศลแต่อีกคนหนึ่งเห็นแล้วคิดปรุงแต่งไปในทางไม่ดีไม่งามเป็นโทษเป็นอกุศลแม้แต่บุคคลเดียวกันมองเห็นของอย่างเดียวกันหรือประสบอารมณ์อย่างเดียวกันแต่ต่างขณะต่างเวลาก็อาจคิดเห็นปรุงแต่งต่างออกไปครั้งละอย่างคราวหนึ่งร้ายคราวหนึ่งดีทั้งนี้โดยเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วการทำใจที่ช่วยตั้งต้นและชักนำความคิดให้เดินไปในทางที่ดีงามและเป็นประโยชน์เรียกว่าเป็นวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมหรือโยนิโสมนสิการแบบเร้ากุศลในที่นี้โยนิโสมนสิการแบบเร้ากุศลนี้มีความสำคัญทั้งในแง่ที่ทำให้เกิดความคิดและการกระทำที่ดีงามเป็นประโยชน์ในขณะนั้นๆและในแง่ที่ช่วยแก้ไขนิสัยความเคยชินร้ายๆของจิตที่ได้สั่งสมไว้แต่เดิมพร้อมกับสร้างนิสัยความเคยชินใหม่ๆที่ดีงามให้แก่จิตไปในเวลาเดียวกันด้วยในทางตรงข้ามหากปราศจากอุบายแก้ไขเช่นนี้ความคิดและการกระทำของบุคคลก็จะถูกชักนำให้เดินไปตามแรงชักจูงของความเคยชินเก่าๆ ที่ได้สั่งเสริมไว้เดิมเพียงอย่างเดียวและช่วยเสริมความเคยชินอย่างนั้นให้มีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยไปตัวอย่างง่ายๆอย่างหนึ่งที่มาในคัมภีร์คือการคิดถึงความตายถ้ามีโยนิโสมนสิการคือทำใจหรือคิดไม่ถูกวิธีอกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นเช่นคิดถึงความตายแล้วสลดหดหู่เกิดความเศร้าความเหี่ยวแห้งใจบ้างเกิดความหวั่นกลัวหวาดเสียวใจบ้างตลอดจนเกิดความดีใจเมื่อนึกถึงความตายของคนที่เกลียดชังบ้างเป็นต้นแต่ถ้ามีโยนิโสมนสิการคือทำใจหรือคิดให้ถูกวิธีก็จะเกิดกุศลธรรมคือเกิดความรู้สึกตื่นตัวเร้าใจไม่ประมาทเร่งขวนขวายปฏิบัติกิจหน้าที่ทำสิ่งดีงามให้เป็นประโยชน์ประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดจนรู้เท่าทันความจริงที่เป็นกติธรรมดาของสังขารท่านกล่าวว่าการคิดถึงความตายอย่างถูกวิธีจะประกอบด้วยสติคือความกำหนดใจได้หรือมีใจอยู่กับตัวและระลึกรู้ถึงสิ่งที่พึงเกี่ยวข้องจัดทำสังเวคะคือความรู้สึกเร้าใจได้คิดและสำนึกที่จะเร่งรีบทำการและญาณคือความรู้เท่าทันธรรมดาหรือรู้ตามเป็นจริงนอกจากนั้นท่านได้แนะนำอุบายแห่งโยนิโสมนสิการเกี่ยวกับความตายไว้หลายอย่างแม้ในพระไตรปิฎกก็มีตัวอย่างง่ายๆที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงบ่อยๆคือเหตุปรารภหรือเรื่องราวกรณีอย่างเดียวกันคิดมองไปอย่างหนึ่งทำให้เกียจคร้านคิดมองไปอีกอย่างหนึ่งทำให้เกิดความเพียรพยายามดังความในพระสูตรว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องของผู้เกียจคร้านคือกุศีตวัตถุ8อย่างราวนี้8อย่างคืออะไรหรือ 1. ภิกษุมีงานที่จะต้องทำเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเรามีงานที่จักต้องทำเมื่อเราทำงานร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยอย่ากระนั้นเลยเรานอนเอาแรงเสียก่อนเถิดคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสียไม่เริ่มระดมความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเมื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง 2. อีกประการหนึ่งภิกษุทำงานเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทำงานเสร็จแล้วและเมื่อเราทำงานร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยแล้วอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนพักละคิดอย่างนี้แล้วเธอก็นอนเสีย 3. อีกประการหนึ่งภิกษุจะต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางเมื่อเราเดินทางร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยอย่ากันนั้นเลยเรานอนเอาแรงเสียเถิดคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย 4. อีกประการหนึ่งภิกษุเดินทางเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทางเสร็จแล้วและเมื่อเราเดินทางร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยแล้วอย่ากันนั้นเลยเราจะนอนพักละคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย 5. อีกประการหนึ่งภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตามชุมชนไม่ได้โภชนะอย่างหมองหรือประณีตเต็มตามความต้องการเธอมีความคิดว่าเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตามชุมชนไม่ได้โภชนะอย่างหมองหรือประณีตเต็มตามความต้องการร่างกายของเราก็เหน็ดเหนื่อยไม่เหมาะแก่งานอย่ากันนั้นเลยเราจะนอนพักละคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย 6. อีกประการหนึ่งภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตามชุมชนได้โภชนะอย่างหองหรือประณีตเต็มตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตามชุมชนได้โภชนะอย่างหมองหรือปรำนีตเต็มตามต้องการแล้วร่างกายของเราก็หนักอึ้งไม่เหมาะแก่งานเป็นเหมือนดังถั่วหมักอย่ากระนั้นเลยเรานอนเสียเถิดคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย 7. อีกประการหนึ่งภิกษุเกิดมีอาพาธเล็กๆน้อยๆเธอมีความคิดดังนี้ว่าเราจักมีอาพาธเล็กน้อยขึ้นแล้วมีเหตุผลสมควรที่จะนอนได้อย่ากระนั้นเลยเรานอนพักเสียเถิดคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย 8. อีกประการหนึ่งภิกษุหายป่วยฟื้นจากไข้ไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายป่วยฟื้นจากไข้ยังไม่นานร่างกายของเรายังอ่อนแอไม่เหมาะแก่งานอย่ากระนั้นเลยเรานอนเสียเถิดคิดอย่างนี้แล้วเธอก็นอนเสียกรณีเดียวกันทั้งหมดนี้คิดอีกอย่างหนึ่งกลับทำให้เริ่มระดมความเพียรท่านเรียกว่าเรื่องที่จะเริ่มระดมเพียรคืออารัพพวัตถุแสดงไว้8ข้อเหมือนกันในใจความดังนี้1กรณีที่จะต้องทำงานภิกษุคิดว่าเรามีงานที่จะต้องทำและขณะเมื่อเราทำงานการมนสิการคำสอนของพระพุทธะทั้งหลายก็จะทำไม่ได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิดเพื่อจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งคิดดังนี้แล้วภิกษุนั้นจึงเริ่มระดมความเพียร 2. กรณีที่ทำงานเสร็จแล้วภิกษุคิดว่าเราได้ทำงานเสร็จแล้วก็แลขณะเมื่อทำงานเราไม่ได้สามารถมนสิการคำสอนของพระพุทธะทั้งหลายอย่ากระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเถิด 3. กรณีที่จะต้องเดินทางภิกษุคิดว่าเราจักต้องเดินทางและขณะเมื่อเราเดินทางการมนสิการคำสอนของพระพุทธะทั้งหลายก็จะทำไม่ได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิด 4. กรณีที่เดินทางเสร็จแล้วภิกษุคิดว่าเราได้เดินทางเสร็จแล้วก็แลขณะเมื่อเดินทางเรามิได้สามารถมนสิการคำสอนของพระพุทธะทั้งหลายอย่ากระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเถิด 5. กรณีเที่ยวบิณฑบาตไม่ได้อาหารเต็มตามต้องการภิกษุคิดว่าเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตามนิคมไม่ได้โภชนะอย่างหมองหรือประณีตเต็มตามต้องการร่างกายของเราก็คล่องเบาเหมาะแก่งานอย่ากระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเถิด 6. กรณีเที่ยวบิณฑบาตได้อาหารเต็มตามต้องการภิกษุคิดว่าเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตามชุมชนได้โภชนะอย่างหมองหรืออย่างประณีตเต็มตามต้องการแล้วร่างกายของเราคล่องเบาเหมาะแก่งานอย่ากระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเถิด 7. กรณีเกิดมีอาพาธเล็กน้อยภิกษุคิดว่าเราเกิดมีอาพาธเล็กๆน้อยๆขึ้นแล้วมีทางเป็นไปได้ที่อาพาธของเราอาจหนักเพิ่มขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิด 8. กรณีหายป่วยภิกษุคิดว่าเราหายป่วยยังฟื้นจากไข้ไม่นาน มีทางเป็นไปได้ที่อาพาธอาจหวนกลับเป็นใหม่อีกอย่ากระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิดในกรณีที่ความคิดอกุศลเกิดขึ้นแล้วท่านก็แนะนำวิธีแก้ไขไว้และวิธีแก้ไขนั้นส่วนมากก็ใช้วิธีโยนิโสมนสิการแบบเร้ากุศลนั่นเองดังตัวอย่างในวิตักกะสันฐานสูตรพระพุทธเจ้าทรงแนะนำหลักทั่วไปในการแก้ความคิดอกุศลไว้5ขั้นมีใจความว่าถ้าความคิดความดำริที่เป็นบาปเป็นอกุศลประกอบด้วยฉันทะหรือโทสะหรือโมหะก็ตามเกิดมีขึ้นอาจแก้ไขได้ดังนี้ 1. มนสิการคือคิดนึกใส่ใจถึงสิ่งอื่นที่ดีงามเป็นกุศลหรือหาเอาสิ่งอื่นที่ดีงามมาคิดนึกใส่ใจแทนเช่นนึกถึงสิ่งที่ทำให้เกิดเมตตาแทนสิ่งที่ทำให้เกิดโทสะเป็นต้นถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วยังไม่หาย 2. ถึงพิจารณาโทษของความคิดที่เป็นอกุศลเหล่านั้นว่าไม่ดีไม่งามก่อผลร้ายนำความทุกข์มาให้อย่างไรอย่างไรแต่ถ้ายังไม่หายให้ทำข้อ 3. คือพึงใช้วิธีต่อไปไม่คิดถึงไม่ใส่ใจถึงความคิดชั่วร้ายที่เป็นอกุศลนั้นเลยเหมือนคนไม่อยากเห็นรูปอะไรที่อยู่ต่อตาก็หลับตาเสียหรือหันไปทางอื่นถ้ายังไม่หาย 4. พึงพิจารณาสังขารสันฐานของความคิดเหล่านั้นคือจับเอาความคิดนั้นมาเป็นสิ่งสำหรับศึกษาค้นคว้าในแง่ที่เป็นความรู้ไม่ใช่เรื่องของตัวตนว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไรเกิดจากมูลเหตุปัจจัยอะไรถ้ายังไม่หายข้อ 5. พึงขบฟันเอาลิ้นดุลเพดานอธิษฐานจิตคือตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยวข่มใจระงับความคิดนั้นเสียบางแห่งท่านแนะนำวิธีปฏิบัติ